أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فزاغ إلى أهله فجاء به بعجل سميم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشره بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قالوا ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 51. سورة زاريات سوresi قرآن عظيم الشانın 51. سوresi olup 60 ayet 270 kelime ve 1286 harftir. Mekki surelerden olup Ahkaf suresinden sonra nazil olmuştur. Adı birinci ayetin ilk kelimesi olan Ez-Zariyat'tan almıştır. Zariyat kelimesi Zariyetun kelimesinin çoğuludur ve şiddetli rüzgar demektir. İsmi adıyla Allah Allah'ın adıyla Er-Rahman Rahman Er-Rahim Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. وَالذَّارِيَاتِ ve andolsun katıp savuranlara zerva tozu dumanla. Andolsun tozu dumana katıp savuranlara. فَالْحَامِلَاتِ derken yük وِقْرَى taşıyanlara. Derken ağır yük taşıyanlara. فَالْحَامِلَاتِ ağır yük. فَالْجَارِيَاتِ sonra akıp gidenlere yusra kolaylıkla. Sonra kolaylıkla akıp gidenlere. Fel mukassimati sonra taksim edenlere. Ki emren işi. Sonra işi taksim edenlere ki innema kuşkusuz tuadune vaad edilen lesadik. Doğrudur. Kuşkusuz vaad edilen doğrudur. Ve inne şüphesiz eddine din levaki' elbette gerçekleşecektir. Ve şüphesiz din hesap günü elbette gerçekleşecektir. İlk kurulan şu düzeni Allah'a nispet etmeyenlerin ikinci hayatı ve düzeni kabul etmeleri veya öyle bir günün geleceğine inanmaları pek düşünülemez. O bakımdan Kur'an sık sık mevcut düzendeki belgelere yer vermekte ve insan aklına malzeme takdim ederek yol göstermekte, temel bilgi verip ilmi araştırmaya teşvikte bulunmaktadır. Zira ahirette inanmanın yolu mevcut düzenin Allah tarafından yaratıldığına inanmaktan geçer. Dünya her yanıyla teklif, iman, salih amel ve olgunlaşma dönemidir. Ahiret ise hesap ve ceza günüdür. O bakımdan ona yevmuddin denilmektedir. Ve andolsun ki ve andolsun ki göğe zati içinde el-hubuk yörüngeleri olan göğe andolsun ki innekum siz lefi kavlin söz söylüyorsunuz muhtelif çelişkili. Siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Yufeku döndürülür anhu ondan min ufuk. Dönen ondan, Kur'an'dan veya imandan dönen döndürülür, engellenmez. Kutile kahrolsun harrasune o koyu yalancılar. Kahrolsun o koyu yalancılar. Ellezine onlar o kimseler ki hum onlar, fi gamretin cehalet içerisinde kalmış, sahun gafillerdir. Onlar cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Yes'elune sorarlar eyyâne ne zaman gelecek yevmu günü din günü. Sorarlar ne zaman gelecek ceza günü. Ceza günü din günü demektir. Yevme o gün hüm onlar alennâri ateşe atılıp yuftenun sınanırlar. O gün onlar ateşe atılıp sınanırlar. Zûku tadın fitnetekum belanızı. Hâzâ işte buydu ellezî. Kuntum bihi istediğiniz testa'cilune çabucak gelmesini. Tadın belanızı. İşte buydu çabucak gelmesini istediğiniz. İnne şüphe yok ki el muttakine çekinenler fi cennetin cennettedirler ve uyun pınar başlarında. Şüphe yok ki çekinenler cennetlerdedir pınar başlarında. Ahizine alırlar ma atahum kendilerine verdiklerini Rabbuhum Rablerinin innehum şüphe yok ki onlar kânû ederlerdi. Kable önce zâlike bundan muhsinin iyilik edenlerdi. Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Şüphe yok ki onlar bundan önce iyilik ederlerdi. Kânû galilen az bir kısmında minelleyli gecelerin ve mâ yehce'ûn uyurlardı. Gecelerin az bir kısmında uyurlardı. Ve bil eshâri ve seher vakti hum onlar yestegfirûne bağışlanma dilerlerdi. Ve onlar seher vakti bağışlanma dilerlerdi. Ve fi emvalihim mallarından hakkun bir hak vardı. Lisaili dileyene vel mahrum mahrum olana. Ve mallarında dileyene ve mahrum olana bir hak vardı. Ve fil ardi ve yeryüzünde ayatun deliller var. Lil muqinine inananlar için. Ve yeryüzünde inananlar için deliller vardır. Ve fi enfusikum özü kendi özünüzde de efela hala mı tubsirun görmezsiniz. Ve kendi özünüzde de hala mı görmezsiniz. Ve fissemâi ve gökte de rızkukum sizin rızkınız, size rızkınız. Ve mâ tuadûne vaad edilen var. Ve gökte de rızkınız size vaad edilen var. Fe ve rabbi. Andolsun Rabbine, Rabbis semai göğün vel ardi yeryüzünün innehu şüphe yoki lehakkun gerçektir o misle nasıl ma innekum siz tantıkun tantıkun konuşup söylüyorsunuz. Andolsun göğün ve yeryüzünün Rabbine ki hiç şüphe yok gerçektir. O nasıl siz konuşup söylüyorsunuz? Hel geldi mi etake sana hadisun ait haber dayfi konuklarına İbrahim'e İbrahim'in mukremin ağırlanan İbrahim'in ağırlanan konuklarına ait haber geldi mi sana? İzhani dehalu girmişlerdi de aleyhi kapısına fekalu demişlerdi selamen esenlik sana kale o da demişti selam esenlik size. Kavmun munkarun ey yabancılar. Hani kapısına girmişlerdi de esenlik sana demişlerdi. O da esenlik size demişti ey yabancılar. Feraga gitmişti ila ehlihi ailesinin yanına. Fecae getirmişti bi eclin dana seminin bir semiz dana. Ailesinin yanına gitmişti de bir semiz dana getirmişti. Fekarrabbehu onun önüne koymuştu da ileyhim onların. Kale demişti ela te'kulun yemez misiniz? Onların önüne koymuştu da yemez misiniz demişti. Fe'evcese düşmüştü minhum onların içinde içine. Hifeten bir korku kalu demişlerdi ki la tahaf korkma. Ve beşşeru müjdelemişlerdi hu onu. Ve beşşeruhu onu müjdelemişlerdi bir gulamin bir oğlu olacağını. Alimin bilgi sahibi. Onların içine bir korku düşmüştü de korkma demişlerdi ona bir bilgi sahibi bir oğlu olacağını müjdelemişlerdi. Fe'akabelet derken dönmüştü imraetuhu karısı onlara fisarretin bir çığlık atıp fesakkat vurmuştu vecheha yüzünü ve kalet demişti acuzun bir koca karıyım akim ben kısır. Derken karısı onlara dönmüştü de bir çığlık atıp yüzüne vurmuştu. Ve ben kısır bir koca karıyım demişti. Kalu dediler kezalike bu böyle. Kale dedi Rabbuki Rabbin. Kale. Rabbuki Rabbin innehu şüphe yoki o huvel ve huve o el hakimu hakimdir. Alimu her şeyi bilir. Onlar bu böyle dediler. Rabbim böyle dedi. Şüphe yok ki o hakimdir. Her şeyi bilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.